الشهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في فضل التأمين. فضيلة التأمين دي ولكنا دادت بيني. وبه قال حدثنا أبو قري محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن مسيب أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول مرك ولي إذا أمن الإمام فأمنوا إمام تسوه تأمين بي فأمنوا توسى أمين بي استاب فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة دا امام کے سوا پہ امین یوئی پدے وقت تو سا امین یوئی صدقہ جی پدے وقت ملائک یا امین یوئی مطلب یہ دادا پدے وقت ملائک یا امین یوئی او فا انہو شان دادا من وافقت امینو ہو تا امین الملائکہ دے آغا سے کل چھ موافق شی امین ویل دادا دا امین ویل دے ملائک سر اپ واقش کنا پا یو واقش سر ہوئی غفر لہو ما تقدم من ذنبہی قال ابو عيسى رحمه الله حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح باب ما جاء في السكتتين دوے سکتے جے کیندا کنا دادے تا بیانوی سکتے سمانا دعا ورا غلولا کنا شا پدوے زے شغل ولا و بھی قال حدثنا محمد بن مسنن قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن الحسن عن سمره رضي الله تعالى عنه قال سمرہ سے ولیدی چھ سکتتانے حفظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوے سکتے دی چیو دے کری دی مودہ دوے سکتے دے رسول مبارک نکانا مودہ نزد کری دی دوے سکتے کانشا فانکر ذالک عمران ابن حسین فانکر ذالک عمران ابن حسین بیا انکار اکرلو جے کیم نکانا پا دیغی کسا دے دبوندے عمران ابن حسین سے امکانا ایلے جے کندہ کنا ویتاویل چھنا دوے سکتے ہونا دی یوا سکتا دو تو یہ جے مدویو دے کریے دی عمران ابن حسین دا غا رکشو دے غا سر سمرا سے ویتاوی جے دوے سکتے دی دوے دے جے یوا سکتا دو فانکر ذالک عمران ابن حسین قارا عمران ابن حسین ویتاوی جے حفیظ نا سکتا تنمیش خویو دے کریے دی یوا سکتا نبیا سمراوی چنا مو دوے سکتے ہو دے کڑیے دی دائیو تاوی چھ مو یوا سکتے ہو دے کڑیے دو پدیش ہے پائی سلے دے پرا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ایک آغاز سر ویرولی کلو کانا چھ تو پائی سلار تاو کا دوے سکتے دی کا یوا سکتا دو کانا فکتبنا الہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مدینہ تے بیا کاغاز ویرولی کلو میر پا طراب دے عبی بن کعب سے مدینہ منا ورا شو بیا اینا ویدا پشتنا کرا چھ دوے سکتے دی کا یوا سکتا دو فکتب عبیون بیارولی کل بجو بشی عبی بن کعب سیبا چه ان حفظ سمرا تو چه یو دے کولا کڑا دا سمرا سیبا دا دولا یو سیدہ کنا دا مانا چه دوی سکتے دیوا سکتا نو دو کنا شا دا دولا یو تکی دا سیدہ شا دوی سکتے شوی ایز اپوزی تو اکسا سمرا نا سے کرنا کل کئی حسن بصری حسن بصری نا سے کرنا کل کئی قطدا ایک قطدا نا سے کرنا کل کئی سعیدہ قال سعید و نوینی ویلی دی ادھے سعید چی فقلنا لی قطاد تمیزو ویلا قطادا سعیبتا چی ما حاتان سکتتان سشای دی دا دوی سکتی چیر تا دی کانا شا قال اگر تاویل چی زاد خلافی صلاتی ہی سوہ دی چی دخل شی سرائی پی صلاتی پل منزاق پل شو پل منزش سرائی چی دخل شی بیا قدی غیو شو اول اللہ اکبر دا دیوالی که غلولا شتا کامش دا غلولا دا غلولا اتسلی دے پرادا دا غلولا میروی چی دا دے سنا دے پرادا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک دا دے دے پرادا دا غلولا دا دیا غلولا شتا یو و اذا فرغا من القرات و سوح دے کنا چلایاش جی کم دا کنا دے چارا دے کراتنا دے کراتنا چلایاش او دے کرات نالا یا کولا اے دے گے جے کیم دا کنا دوے مانے کے دائشی کنا شای کرات نالا یا کولا یو خدا منا ہو چے دے الحمدو دے کرات نا چلایا شی لگا دا ورس چٹے کی شردی بھی کنا شا الحمدو دے کرات نا چلایا شی وائدا فرغا من الکرات سواتے چلایا شی دے کرات نا کرات نالا یا کولا سمانا سم مقال بعد ذالک بیا ولی دے ورس یا دے نا چو وائدا قرآ آوالد والین سواتے جو والد والین ہوئی دے دے گے الحمدو دے کرات نا چلایا شو دا دی وا غل ولا کرلو اتنی دے پراوے دا غل ولا کرلو دے امین دے ویلے دے پراوے دا دی غل ولا کرلو کنا او یا وایدا فرغا من القرات صدقنا ایدین اپنی کل دی قرات اختتام مرانده چه الحمدہ ختم که سرات یا ختم که رکوتا نیرا دریمه کنا خو رکوتا یا لور نوی قرات دی چه ختم کنی قرات دی چه لیاشو پا مخ رکوتا ماسا دا زیلش که غلوالا کبی اول رکوتا سا کنا شا بیری کنا دا آسه دی ساید سکاول دی پرادا دا غلوالا کنا ویدا کرا ولدوری قالا ویلی دی ادیغ قطدا سید چه وکانا یعجبو ہو کنا ویلی دی ادیغ سعید سید چه وکانا یعجبو ہو وکانا قالا ویلی دی ادیغ قطدا سید چه وکانا یعجبو ہو ورسولون بلک چه خواندو ورکولو دتا اذا فراغا من القرات سواخ دوی چه لایاشو دی قرات نتسجی و خواندو ورکولو ادیغ خواندو ورکولو این یس کتا چه داغا بیشلش کی غلاشی حتى يتراد اليه نفسه حتى کہ چار وہ پاس شد تا سایہ دے دے منے دس کی سایہ چ وہ خلی کرا آرام شی کرا اے دے دے وجنا دادی ورس کے غلی دو دے غلو لیو خان دے رکھو دادیا سنت طریقہ قال ولید امام ترمذی سے جو فی الباب عن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو اسحاق رحمه الله حدیث سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن وهو قول غير واحد من اهل العلم يستحبون للامام لي مستحب من الامام دے پردا ایس کو تے جغلا شی بعد ما يفتتح الصلاه ورس دے گنا جو شریک دا علمی دا دل دے والے کہ غلیے دی سبحانك اللهم دے ویلے دے پرا و بعد الفراغ من القرات ورس دے لا کل دے قرات نے جے قرات ختم کو انا لیاشی دل دال اس کے غلیے دی ذکر نہ کنا دے سایہ دے سکھولے دے پرا کنا و بھی يقول احمد و اسحاق و اصحابنا رحمهم الله دا وش باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة بارحالا دغا لوسس دي كان لوسس دل يو امام مالك سيبيه چه پل منزش جه كم ده كان لوسو نسينا للاوه ده كان شام للاوه ده دغا است ونه را طول جه كم ده جمهور پا ده بنده دي چنا نیولیه دي كان شام ونه ولیه دي آداز جه كم ده چه شئی لوسو ده پر پوسه وی كين لوسو ده لون دیه وی كين لوسو پا شئی لوس بنده نس دهنه ده حدیث ده كان دا به امام مالک صاحب بنده کنا رد حجت دا به امام مالک صاحب بنده دا حدیث کنا شام و بی کال حدثنا قطیبه دو کال حدثنا ابو الاحسن سماک ابن حرب عن قبیصه ابن حلم عن ابیه قبیصه دا حدیث نقل کئی دا پلو رخ پلنا چو حلب رضی اللہ تعالی عنہ دا قالا حلب صاحب ویلی چو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول برک یا امنا چو دو امامت کنو میشتو فیا خود شماله بیمینه یو نیول رسول برا کین لو سخبل بشیر لو سخبل سرا کنا در ایک شیر لو سوی پوسا بکششو کین لو سوی پوونی ولو دا حجت داد امام مالک صاحب خلاف قال و فی الباب عن وائل ابن حجر و غطیف ابن الحارس و ابن عباس و ابن مسود و سهل ابن سال رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین قال ابو عیسی رحمه اللہ حدیث حلب حدیث حسن و العمل على هذا ان اهل علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعین و من بعدهم يرون ان يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاه كنا ورعا بعضهم زنا حل كده خبر لبلي دو شاء ان يضعهما فوق الصوره دا دوما دوما قصه دو شاء الله نو سو ٹھیک تو نہ سے ہوے دا شے لو سے پوسا او کین لو سے لون دیوی کین لو سے نہ سے پشے لو زوندے او چیر دے نہ روز دے امیر مذهب دادا چے نو مل لون دیوی دے کنا امام شفیع صاحب نے دوارے واتے نہ رغلی دی یو دارو غلا کہ پسینہ بند ویر دی یو دارو غلا کہ سینے لون دی دادی ویر دی کنا او امام احمد ابن حنبل صاحب نے دا دوارے واتے نہ رغلی دی یو دی میر دی احناف بند روایت یو دی امام شفیع صاحب بند روایت کنا دا نہ رغلا امام مالک صاحب غرور کہ کیندا کنا خدا سی چلا لوے وے نہ سے وے نہ کنا شام او بہرحال امام شفیع صاحب یہ کہ پسینہ بند یا سینے لون دی ویر دی او میر یہ کہ نا پن عمر لون دی ویر دی کنا ورعا بعضهم ان يضعهما فوق الصورة سینے لون دیا و دنو مرا پوسا ورعا بعضهم ان يضعهما تحت الصورة میج دا سوئی وکل ذالک واسع عندهم دا ٹول دا وزی پر نردکی دے دی کانا کال نو مرا لون دیا ویا دا لکا دا چی کم دا اختلاف پا دے افضلیت شدا کانا افضل شدا اختلاف و دا حلب چی دا کم صحبی دا دے پوس حدیث کانا دا دے قبیسا پلور دا حلب صدا کانا دا دے تا وشایی چی دے نوم صدا و اسم حلبن انوم ده ده حلبا یزید ابن قنافت الطائی ده کنه ده انوم با وجاه تکبیر عند الرکوع و السجود کنه تکبیر پواخ ده رکوع شه و پواخ ده اغیج کم ده کنه سجده شه دا اصل شده تکبیرین است دی کنه شده تکبیرین دا داستی که کم ده کنه چه سرایا کیس چه دریمی یا تکبیرین وکو په پوسټر چې ګرځي یا په هر حفظ شي په هر عرفه شي تکبیر ده خو یو مسوا د رکونه چې رکونه چې ګرځي په دې شي تکبیر نه ده په دې شي تحمید ده کنه سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده کنه په دې شي دا غلا او تکبیر نه ده نه را نه رکونه مسوا نه ده چې سمع عرفه ده یا سمع حفظ ده په هر عرفه شي په هر حفظ شي الله اکبر ویل چې دا سنت دي کنه او زنا حلق بنو امیہ بنو امیہ کنا ایغ دار آیا ہوا کنا بنو امیہ شا حضرت عثمان صاحب دارنگی دکیم دا کنا حضرت معاویہ صاحب یزید دے ایدو گے دکیم دا کنا رایا داوا چنا دا تکبیرینا پرفا ششتا ہو پا حفظ شنشتا کنا شا جی پوست چی گئے اللہ اکبر ویائے خو کیس کی کی دے اللہ اکبر ویل نشتا کنا شا ایدو گے دار آیا ہوا کنا بیا ورس کے خیر بار حال تحقیق شوا دا شوا دا شوا دا اخری بیا د ټول امت اجماع په دې باندې مناقیده ده اس کنه هغه اختلاف ختم شو ده ټول امت اجماع په دې باندې اس مناقیده ده جناله کا پرفش تکبیر شته ده ارنګ په حفظ شته تکبیر شته کنه په هر رفشه او په هر حفظ شته تکبیر شته ما سوا ده رکوع نه کنه با مجاز تکبیر عند الرکوع و السجود و بی قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه قال عبد الله بن مسعود سيبلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله ملك يكبره جاء الله أكبر ويرو في كل خفز ورفع بحار خفز تيجي دلش ورفع وبتجي دلش كان جاء تيجي دو وكيز كفوس وتجي دو بحار خفز بحار رفعش تكيم لك أنا تكبير ورسول الله ملك ويلو ما سوى دلوكونا كانت وقيام وقعود وطهار قيام وقعود شو تكبير ولو وابو بكر وابو بكر صديق سيبا لا تكبيرين ويل عمر سيبا لا تكبيرين ويل بحار خفص شو بحار عرفة شو بحار قيام شو بحار قعود شو وفي الباب عن ابي هريرة وانس بن عمر وابي مالك الاشعري وابي مسلم عمران بن حسين وائل بن حجر بن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث حسن حسين والعمل عليه عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء وفي قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت علي بن الحسين قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر رسول الله کوچ تکبیر الله اکبر و ویلو وهو یحیو حال چ دایو پر وتو کی سجده تا کنه په خفص شا تکبیر نه ویلی دی قال ابو اسحاق رحم الله ذا حدیث حسن حسین و هو قول علی نو صاحب نبی صلی الله و من بعدهم قالوا یکبر الرجل وهو یحوی للرکوع والسجود کنه تکبیر وی وی او حال چ دای پر وزی رکوع تا سجده تا کنه بار حفص شه بار رفش وی تکیند کنه تکبیر وی باب رفع الیدین عند الرکوع باب رفع اليدين عند الركوع رفع اليدين په واحد رکوع شکنه کسي دا رفع اليدين سدو کنه شا لو سه چا ول کنه غژت دا اول تکبیر تحریما سره دا په اتفاق سره مشروع دي کنه چې تکبیر تحریما کې کنه اول ټول په دې باندې اتفاق تا چې په دې وخت شه لو سه چا ول مشروع دي سنت دي کنه چې غوي کنه شا کیم دیر آسوی تک راگو شی خبر آدھو کھنا او با آن خلق فدی ادائی نشتا دا جی کھنا کھنا اول تکبیر تحریم آشد بدے بند طول اتفاق او بلا چه سجده تا دریم یا دی سجده نا ارچگیر بدے جو آخش رفع دی ادائی نا پہ اتفاق سر نشتا بدے بند طول امت اتفاق تا مخشوا و اسم سو حشو یاد دا کھنا رفع دی ادائی نا پہ اتفاق سر نشتا بدے غدی شکر آشد دریاب دیا رکو تا چه دریمه یا دی رکو نر چه گیره کناشا رکو تا چه دریمه یا دی رکو نر چه گیره پدیگه دی شرف دی یدهی نشتا و کناشتا سوچ مدا کنا پدیگه دی شرف دی یدهی نشتا و کناشتا داش اختلاف دا خدا اختلاف پسی دی جواز و دی آدم جواز ندا دا اختلاف دی افضل و دی غیر افضل اختلاف دا چه رفا دی یدهی نبهتر دو که آدم رفا دی یدهی نبهتر دو را او دو دو سرا رفا دی یدهی نکیا دار او د ټوله ایما پر دې کې باندې مش پر دې کې باندې دار او او کان نه کار په دې ا دی دار او د ټوله ایما پر دې کې باندې مش دې سر دې پر دې کې باندې دار او دو کار شپ را او دو دوا سره او به دار کې مې ور ایما شدی سے امام احمد ابن حنبل سے رحمه الله دی وی چرف دې ا دی نه افضل ا دو رفع دې ا دی نه da abzala sojka kana de da abzala bele vele dalil da Abdullah ibn Umar sahib hadis da kana pade mane dalil nasi kase isarata wa qala hadathana qutaybah wa ibn abi umar qala hadathana sufyan ibn uyayna an az-zuhri an salim an abihi salim da hadis nakal kay de flora falna salim flor sekta Abdullah ibn Umar sahib soch kay Abdullah ibn Umar ye flor da qala Abdullah ibn Umar sahib beli chira'ayt rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lidara da rasul barak izafta tahas salata sawad ye jada shirika wal min takbira tahrima يرفع يديه دوچ گول سینا خپل حتى يحاد يمن کبي حتى کي بل بار وکل د دل سینا د مټي خپل سره کناش دا دري قسمه رواتينه رغلي دي زرا شي محاذات ته من کبي نه سره رغلله زرا شي د کيم د ال الاذنين يا الا شحمت يل اذنين اده ته شحما ولا شي غنا نه غنا يوا شحما دوي شحمه شحمت يل اذنين غنا او با زنا رواتش الى فروع الازنین فروع دا پس سری تا ویل شیو دا سری نا سری دیگه دی ایده تا فروع ویل شی دا پس سری نا ایگانا شن یا زنا رواتش یهی که مطیرا سوی چه گول زنا سوی یهی که الى شحمت الازنین وی چه گول زنا وی که الى فروع الازنین وی چه گول کانا شن بیا امام شفی سه پا دیدره ور رواتش تدبیق کرده کنه امام شفی سه با چه اصل چه کسی دلوست دا کنه لوست ایده یو دا ورقوا دا وینه دا کیز دا او یو دا گوتا دا وینه او بل لینه دا پوست سرینا دا گوتی دا درهی کاراشا یعنی یو دا دیدا یو دا گوتا دو او یو دا پوست دینا دا دینا می برو برا ول دا مٹی سرا او دا کاتو کتی سارو برو برا ولو الى شحمت یل ازنائین او دا سرینا دا گوتی برو برا ول الى فروع یل ازنائین دا اینه گینه دا وطن سر دا دا مٹی سرا برو باش و دا غصه دا کنه دا گوتا بینه دا گوتا بینه غلبه شحمه دا گوتا و دا پس سرینه دا گوتا دا دا دا فرول ازنین سری کنه شا ایده سره دا جکیم دا کنه برو باری پا دیش ادره والی رواتی تدبیق جکیم دا پا کشنی طریقه سره جکیم دا کنه رو غلبه میرا پا دا غیب و نعمل دا کنه اما شفی سب دا تدبیق کرده و میرا جکیم دا کنه دا غاسی ای کنه شا چه ورغوی یا چه سره برو باری یا یمه ته سره کاټه کوته سرینه و د شحمه سره او دا دې نیرا کوته سرینه الا فروع الاذنین ا دې سره برو باری شا ٹھیک شو راو رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د صلات يرفع يديه حتى يحاذي من كبيه و اذا ركع وسوه د شرکو ته لو او سوه د شرکو ته بیا الله اکبر رکو ته لوګره بیا چې کېدو الله اکبر بیا وا چې کنه رکو نه چې کېدو بیا وا د سینه چې غوال رسول الله کنه و ادارا کاو سوحد چه رکو تطلو بیاولو سینا چه گولو و ادارا فارا سو من رکو سوحد چه چه گولو سار بی رکونا بیاولو سینا چه کم دکنا چه گول دینه دا حدیث دا عبداللہ ابن عمر صاحب اللہ سوچ کئی کنا پا دے بندے دی دلیل نسی امام شفی صاحب امام احمد ابن حنبل صاحب چه رکو تا چه دریمه یا بی رکونا چه گیغے پا دے غوا شرف دیا دینه دینه رسول مبرک کری دو دا افضل دو کنا بہتار دو کنا شا نو بیغے شا وزاد ابن ابي عمر دا ترمذی دوایا مستو سو سوالی سوجه قتیبه دا پد حدیث شو دوایا مستو سکتا ابن ابي عمر دا دوایا مستو دا وزاد ابن ابي عمر رضی الله تعالی عنہ ابن ابي عمر په حدیث خپل شدا ته کچ وکانا لا يرفع بين السجدتين او رسول الله برک چنه وی جگہ ول سینا پر باندې دې سي دې شه برو کوشه چې گاول او به سي دې شه ول سینا بیا نه چې گاول کنه شان اچھا یہ قال ابو اسحاق رحمه الله حدثنا الفضل بن صباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا الزهري بهذا الاسناد نحو حديث ابن ابي عمر كان هذا غير من حديث اللي كنا كنا نقل كلا لك ابن ابي عمر بسفيان هذا حديث نقل كلا دارنگ فضل ابن صباح بغدادی سے بیا دا حدیث نکل کردہ دی سفیاننا او پیش داتا کدہ چھے وکان لا یرفع بین السجدتین کنا وغلباب عن عمر و علی و وائل ابن حجر و مالک ابن حویرس و انس و ابی حریرتا و ابی حمید و ابی حسید و سال ابن سعد و محمد ابن مسلم و ابی قطاطہ و ابی مسل اشعری و جابر و عمیر اللیسی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قال ابو اسحاق رحمه الله حديث ابن عمر سوچو تکید دا عبد الله ابن عمر صاحب حدیث صدا کنا حدیث من یرفع ثبت تا حدیث دی اغی چا جسے کرفا دی یدین کو جسے کرفا دی یدین بلی دی اول حدیث ثبت تا سیدہ جدا دی عبداللہ بن عمر سے اول حدیث تا کنا او ذکر کرد آئے دی گئے عبداللہ بن مبارک سے حدیث دی زہری دی سلیمنا سلیمنا نکل کوئی دی بلو رح پلنا عبداللہ بن عمر سے ابن کانا شا اے دی گئے شادہ ہو یوا کسا شو کنا بارحالا دی جی کیم نکانا رفا دی یدین سی بلی یا افضل بلی دلیل پسلی بند نسی و حدیث عبداللہ بن عمر سے بند دلیل نسی دے احناف و دے ملک یا اے دیغ مذہب دادا چاہت ترک گرف دیا دین دا افضل دا کانا شا پر رکو شکنا رکو تا قدری میں وکر رکو نردی میں ترک گرف دیا دین دا افضل دا کانا شا او دلیل پر صحیح بندے نسی دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حدیث بندے دلیل نسی سوچ کی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حدیث بندے دلیل نسی آدھے عبداللہ ابن مسعود سے بلا دلیل حدیث دادا سوچ کی روک سی ویتا جادویلی کے ورستی او بھی کالا حدثنا حنادونا شتا وابی کالا حدثنا حنادون کالا حدثنا وکی عن سفیان عن عاصم ابن کلید عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود سيدي صحابه كرام تقول الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكت سرمين رسول برك وي كرتا فصلى باليمين يوكل فلم يرفع يديه نقل تشا عبد الله بن مسعود سيدي سينا الذي اول مره منغر فوال ورشه فوال ورشه سمانا فوال سارشه فوال سارشه سمانا بتكبيره تحريماش فدي وليس لسينا چکرل بيانا پروكوش لسينا ندي چکري هو ويل تدا دي چال مينزا دا چال مينزا دا رسول مبارك مينزا دا سنه يدو جالا وصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث دا کنا دا لمیز دا پر دلیل دا عبداللہ بن مبارک سے پدے حدیث بند اعتراض کو تے کسا دا پوزے لشکی وچک شوا قال عبداللہ بن مبارک قد ثبت حدیث من یرفع ہو وذکرہ حدیث الزہری عن سالم نبی ہے کہنا دا عبداللہ بن عمر سے حدیث یہی جدا ثبت تا ولم یزبط حدیث ابن مسعود دائی یہی عبداللہ بن مبارک یہی چنہ دا ثبت حدیث دی چاہ دے عبداللہ بن مسعود چاہا حدیث دادا چاہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرتین کنا دا یہ چدا حدیثا ندا ثبتا چا رسول عمر عبداللہ بن مسعود صاحب لسینہ نے چکری مگر فوال اور شے لسینہ چکری دا ندا ثبت دا حدیثا شا ایسا دا خبرہ ہوئی امام ترمیزی سے دا چانا نکل کر گیا دا عبداللہ بن مبارک نہ نکل کر گیا دا عبداللہ بن مبارک صاحب سے رفع دا ملاقات ندا شو دا امام ترمیزی سے دا ہوتا بئی دا یا چا کو اسے تا دا عبداللہ بن مبارک نہ نکل کر گیا دا تھا شا ایسا سندی ہے دا بیانوی کہ حدثنا بذلك احمد بن عبدة العملی قال حدثنا واب بن زمعاء عن سفیان بن عبد المالک عن عبداللہ المبارک بھی نہیں یا سند ذکر کوئی عبداللہ المبارک سے بلی دی چندہ سبیت حدیث عبداللہ بن مسعود سیبا چاہتا حدیث سے جاننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع اللہ دی اول مرہ دینا بھی نہیں کہنا دیوی چیزانا دا سبیت وآل عبد الله بن مسعود صاحب حديث عن امام ترمذي بن زاوي دي بيان ابي ابي قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على وسلم بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرتين اليك انا دا عبد الله بن مبارك سيد جدانا دا سبب دا حديث اقوزي تولي كي ولم يثبت حديث ابن مسعود جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع الا في اول مرتين انن نبی پدے بندے اشرف علی دانی رحمہ اللہ ہشیا کڑی دو کنا کاتو سے خیال ہی کنا شام چھے قلتو لا یزر قول ابن المبارک بعد صدوته بسند او داد عبداللہ بن مسعود سے اگر حدیث صدا کنا ایدے ثبوت پسند سر شو دا صحیح سند یہ دا بالکل کنا شام صحیح سند یہ دا عبداللہ بن مسعود سے اگر حدیث بیچ سند یہ صحیح دا پا صحیح سند سر دا ثبت دا بی عبداللہ بن مبارک صاحب کا دیر یہی ہے چنہ دا ثبت داد عبداللہ بن مبارک صاحب قول اس ضرارہ نمیر کبھی چیرے مسئلہ نا دادے عبداللہ بن مسعود سے بلا حدیث پا صحیح سند سرا نوا ثبتا بیا اولے ٹک تو ضرار ویر کورو خدا ہو پا صحیح سند سرا ثبتا ازائی کڑے رے کسی اوپا کڑی ادائی کانا شا دادے عبداللہ بن مسعود سے بلا حدیث تا اس ضرار یان ویر کری کانا شا آ ثبتا بالکل کرا پا صحیح سند سرا کانا شا قالا وفی الباب عن البراء ابن عازب پا دے غیبا امام ترمیزی سے بلی جی بدے باپش حدیث رو گلا دے براء ابن عازب سے ابنا آج برائے ابن عازب سے بولا حدیث ابو داؤد در نکل کر دفعہ ابو داؤد شو تو سویلہ بھی کنا دا حدیث دیگر شو جی کم دا کنا دا غدی چان رسول اللہ سلام برائے ابن عازب سے بلی چان رسول اللہ سلام رسول برک صدا کانا ازفت تحصلاتا او دای کلاوی تلمین شری کولو رسول مبارکا بیا رفعا یدیه الى قریب من اذنیه رفعا یدیه الى قریب من اذنیه کانا رسول اللہ علیہ وسلم اضفت تحصلات جاوار تجبیر تحریمہ میں کل میزے سے کہولو رفعا یدیه الى قریب من اذنیه کانا جو غیبتا نجدے لسینہ چکری دی ثم لا یعودو ثم لا یعودو بیا ویدیر امر کردے دو رفع دے جگے یدیه دادے برای ابن عازب صاحب حدیث تا ابو داود شریف شدہ دادے میز دے پر جو کیم نکنا دلیل دا دارنگ جی کیم نہ کنا پدے کے باپ سے یہ حدیث دے عبداللہ بن عباس سے بلا کنا شاہ عبداللہ بن عباس سے بلا حدیث عبداللہ بن عباس سے بلا حدیث آغا دے رسول مبارک نام نکل کری جا رسول مبارک سے دا فکر بکتا بیشا دا خود روری چھے رسول مبارک جی کیم نہ پل لسینہ چھے گولا وہ ویز ہے شوی چھے گولا پروگے دے ایسے رسول مبارک لسینہ سے لول کھانا شاہ بیرے گا نا پر یہ اوے دے اینا پر جتائی نیرہ دے ایسے لسینہ نا دی چکری کھانا شاہ آگا اوے دے اینا کیم دی یو ہو تکبیر تحریما تو دے شوہ جی کیم دے کھانا لسینہ سے لول کھانا شاہ تکبیر تحریما یو اور روان جی کلاو بیت اللہ شریف تو محمد ہو دارے دلو کھانا بیت اللہ شریف تو یہ محمد ہو دارے دلو جی کیم دے کھانا ہوئے لگو بیا اللہ اکبر آدیا لسینہ چگیے جی کھانا شاہ جب ایت اللہ شریف تا محمد خبر ودارے بے گئی ہے کانا شاہ او دریان کے کندہ صفے ہونڈی دا چچک شادی آلو سینہ چگے دی کانا شاہ مروے ہونڈی دا چچک شادی آلو سینہ چگے دی کانا شاہ ٹھیک شوا دا سالویر دائی نشولا بل موقفی نگوندے عرفات مندے چھو دارے آدی آلو سینہ چگے دی مزدلفہ مندے چھو دارے آدی آلو سینہ چگے دی دا شپیر زائی نشولا بل حجر اسود جو محمد ودارے کانا آدی آلو سینہ چگے دی کانا حجر اسود دا محمد چھو دارے دا اول ایسا رسول مبارک لسینا چکری دیو بیانی را رسول مبارک لسینا دا ایسا کم دا کنا ملی چکری رسول مبارک کنا شا بیادائین کچیر مسئلہ نا دا دے رکو کو اخشرف دیا دین وا خو بیادا نا ہو دین خلینو مسئلہ دا وزا ورس را وشاری وکنا شا خو جدا ہو دین وشاری دی دے رکو کو اخشرف دیا دین ندو وشاری ونی میلی دے رکو کو اخشرف دیا دین رسول مبارک دا ندو کریے کنا شا سوچ میں دا کنا یو بل حدیث دے عباد ابن زبیر رحمہ اللہ نا مرسل نکل دا عباد ابن زبیر سے بر نکل کر دا ہوں مرسل دا صحبی بشپوتی دا کھانا شان ایو پر رواس دا سر دیمی چھ ان رسول اللہ صلی اللہ کانا ازفت تحصلات رفع یدئی ہے رسول مبارک جس وقت دے اول میں شریک اولو پہ دے جو وحشو رسول مبارک لسینہ چگول فی اول صلاح تے پاوال للمنزشوے چگول بیادین اورستیا ثم لم يرفعهما في شيء في شيء ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرغ الا يقول واخر في دار رسول الله صلى الله عليه وسلم في شنو دي چکل پر بند شکانا شا پیری گنا دا عباد ابن زبیر سے دا حدیث مرسل نقل کر دا صحابی وسطا بشکو دے دو جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا تحصلاتا رفع یدیہ في اول الصلاه ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرغ الى كل الاخره سنره بده كده كان لو سينا بالمنزشه لا تشغل كراشا لان ده حديث ده ده دي مش ده برا دليل ठीक شو او بودش دي كده كان دا بي عبد الله بن عمر صاحب الحديث ده كان شاب ده عبد الله بن عمر صاحب الحديث دا بي عبد الله بن عمر صاحب الحديث حديث خدا سر نقل کر دا کنا جو رسول اللہ کے رسینا چے گول پر رکو شے رکونا جر چے گلو کنا و دے وقت شے رسینا چے گول و دے عبد الله بن عمر صاحب اخبل عمل پا دے بندے و چے رسینا وے نچے گول دا اخبل عمل پا دے بندے و چے رسینا وے نچے گول کنا بیا راوی چے دا اخبل میں وات نا جے کیم نا کنا پا عمل شے مخالفت وکو یا پا فتوہ شے مخالفت وکو کنا راوی دا اخبل میں وات نا دا دلیل یا دا مرجوحیت تے دے غیر روایت کی چے دا روایت مرجوح تا یا دا دلیل دے ایغ مؤول ولی دے دے غیر روایت کی چے پا دے روایت سے ستاویل شو دا و یا دا دلیل دے نسخ دے دے غیر روایت کی چے دا شای دا منسوخ تا میدوی چا آوال ٹک تو رسول اللہ برک لسینہ چکری دی و بیا ورس چے دا حکم سے شای دا منسوخ تا کنا پریش یہ دی ورسی رسول و مرکان بیا نیرا نچے گوال کانا شا پاوال وقشی چے کری دی ورسی ودا حکم انصف شوالا زکا عبداللہ بن عمر صاحب دی اخبر رواتنا پا عمل شا مخالفت کر دی ورسینا نچے گوال کانا شا رسینا میرے چے گوال کانا شا سوچ میں ورسی گانا اصل شے بدے بام شے حدیث دیر روغلی دی کانا درف لیا دینا پا بری شا روغلی دی و دے ترک درف لیا دینا پا بری شا روغلی دی کانا شا احادیث شے دیر پدے شا روغلی دی خواہش او بلکہ دامر پیرے یہی کانا شان و شرح مولا لکلی دی تی درف دیا دینا والاحادیث دی معنن متواتر دی درف دیا دینا والاحادیث معنن متواتر دی کانا دامر دیر رو غلی دی کانا چی معنن تشای دی متواتر دی او بہتر درف دیا دینا والاحادیث آغا عملن متواتر دی معنن دا عملن تشای دی متواتر دی دامر دیر خالق عمل بو من دیکھ رہا دا کانا نمرا دیر خالق کے نمرا دیر عمر کیا عملن آغاز شئے کرتے دلی دی یا متواتر کرتے دلی دی کانا شاہ زکا جی بدنیوشے دعا لوئی لوئی مرکزینا دی دی دین بدنیوشے دعا لوئی لوئی مرکزینا دی دی دین کانا چی یوم دینا منا ورا دی بلا کوفا دو کانا شاہ دا دعا مرکز خار خار مرکزینا دی کانا دی صحابہ کرامے تابعین ہے تابع تابعین ہے بواخشے مدینا منا ورا او کوفا سوچ مدا کنا مدینہ منورہ دا دے حدیث گڑو کفا دا دے پک گڑو کنا سوچ مدا کنا دا دو خار غٹ مرکزی نوی کنا دے دین بیا پا دے دے دو مرکزی شے ترک دے رفے دیا دے دے کنا مدینہ منورہ شا دے امام مالک سے مذابو کنا آگے خالکا رفا دیا دے انہ نکرلا کفا سے دے امام سے مذابو یہ کہ خالکا رفا دیا دے انہ نکرلا کنا بیا دا پر دے لوے لوے دینی پر کدے والا خلق کے بدے من سر متفق شو کانا سوچ میں دا کانا دا لکا دلیل دے دیخوا برے دا چے دا گا حکم چے دا دا منصوف دا دے رفے دیا دے انہ والا حکم کانا در دا عملا حد دی توتور تر اسے دل دا بار حد اچھا جی قال ابو عیسیٰ رحم اللہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حسن وبه يقول غير واحد من آل من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول سفيان وأهل الكوفة باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع وضع اليدين كنا كان فجند بند وضع اليدين كان فجند بند في الركوع لا مخشى وضع في كان شجع وضع اليدين في الركوع فجند بند نكره بل كي تغاوي كل جكيم لكنا تشایو کلو دا غا تطبیق تطبیق تطبیق ریدا ورشی کنا او چه دا رسینا سری کنا این دا سر اسیر کے مینه بیا دا غا دیشی دا دوی برانے پر واسه دا سیون سے پر اکوشی اول تطبیقو کنا شا مینه پر اکووی چکڑا کنا شا رسینا وی دا سنیو دیو کنا دا تطبیقو ایدیتا چکیم دا کنا تطبیق ورشی دا واوار ورسی بدا حکم منصوب شو وضع دیدین پر رکبتین بند شو کنا پا گین دیا پا رکوش اچھا جی باو ما جا فی وضع دیدین علی رکبتین فی رکوع وابي قال حدثنا احمد بن مالك قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو حسين عن ابي عبد الرحمن السلمي قال ابو عبد الرحمن السلمي لي قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو المشهور عمر سيد ان الركبة سنت لكم دا گندني ولسري دا سنت گرزولي شيدي توست پورا ان الركبة سنت لكم دا گندني ولسري دا سنت گرزولي شيدي توست پورا فخذوا الركب نيول کي پد گنده بند پر کوش قال ولي امام ترمذي سيد وفي الباب عن سعد وانس وابي حميد وابي وسيد وسال بن سعد ومحمد بن مسلمه وابي مسعود رضي الله تعالى عنه اجمعين قال ابو اشعث رحمه الله حديث عمر رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح ولا مر على هذا ان اهل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لا اختلاف بينه في ذلك الا ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بعبد الله بن مسعود سيدنا وبعض اصحابه وجزر شاگردون ان ذاك سرنا كرشيد انهم كانوا ديوي يطبقون اشياء تدبيك له والتدبيق وتدبيق اسم منسوخ عند اهل العلم تدبيق ما هو بيغندو اچھا جی قال سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه سعد بن ابي وقاص سے ویلی جو کننا نفعل ذلك وینی شمیر کرو دا تدبیق اوال اوال المیر دا کرو خوفانو ہینا عنہ بیمیر مانے کل شوی دے گا تدبیق نا و عمر نا و دا عمر رد دو کل شو انا دا الاکوب فعل الرکوب جمی شیر دی ورغیو ورغیو ورسینا پا گنڈے من دے کانا شا وابی کل حدثنا قطعیبت کل حدثنا ابو عوانا عن ابی عفور عن مصب بن سعد عن ابی حساد بهذا الحدیث Спасибо за внимание.